linga kite linga moya soni boye moni ya panzi sango oye moni ya lobi na bato oye ngana yembi kolamba te oye ngamo sala nanga janti na bato ngana kolinga kase bilingela ngana koyeba kate tina ya bolingo moni yoto moli moto nanga oh ah, oh swaniye ye swaniye swaniye yoke landali kambo ya soni boye boni boni boni lenda ye boni boni boni lenda ye Kamala kanta mboka tina likambo Matonga kinga ye Mafinga kinga ye Matumola kinga ye Likambo ya soni boyete Chikangai mama chikangai chikangai obele limbo mawo Batonga kingai nanzela Mafinga kingai na ye Yamawana na tomboki Yamawana na beti ye Chikangai, Chikangai, Chikangai, Obele Libo Mawo. Yaba, Yaba, Kabaka Nakajoko.